W poprzednim odcinku Piccolo, chcąc przekonać się o możliwościach Gohana, zmusza go do skrajnego wysiłku. Na nadejście Saiyanów szykują się również Tien, Yamcha i reszta ziemskich wojowników. W zaświatach Goku uczy się specjalnej techniki Kaioken Króla Kai. Czy ich umiejętności wystarczą, żeby uratować Ziemię? Przekonamy się już dzisiaj. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 8. Saiyanie przybywają. To ostatni dzień treningu. Chciałbym mieć jeszcze miesiąc, ale i tak nauczyłem cię wszystkiego, czego potrzebujesz. Zróbmy jeszcze przegląd umiejętności. Baburu, na start. Gotowi? Start! 0,8 sekundy. Teraz Gregory. Start! Sekunda i 0,2. Niewiarygodne. Co teraz? Sprawdźmy, jak sobie radzisz z kulą życia. Chętnie. Jak mi poszło? Bardzo dobrze. Spróbuj trafić w tę cegłę. super szybkość. Doskonale. Nie sądziłem, że ktoś może opanować kulę życia w tak krótkim czasie. Dużo ćwiczyłem. Wiem. Musisz dobrze zapamiętać tę technikę. Tylko wtedy wykonasz ją prawidłowo. Kula życia czerpie drobiny energii z trawy, drzew, ludzi, zwierząt i każdego żywego stworzenia, po czym uwalnia ją w gigantycznym wybuchu. Odlotowa technika. Nawet na tak małej planecie jest potężną bronią. Wyobraź sobie, ile zdziałałbyś, czerpiąc energię z Ziemi, nie wspominając nawet o Słońcu. Bądź jednak ostrożny, żeby nie zaczerpnąć zbyt wiele energii. Jeden błąd i możesz zniszczyć wszystko, co chcesz ocalić. Dlatego obiecaj mi, że użyjesz jej tylko w stanie najwyższej konieczności. Jasne. Tyle mnie nauczyłeś, że pewnie w ogóle nie będę jej potrzebował. Niestety nie zdążymy oszlifować twoich umiejętności. Sajanie w ciągu doby przybędą na Ziemię. Niech to diabli. O co chodzi? Zapomniałem, że musisz jeszcze dotrzeć do domu. Myślałem, że mnie teleportujesz na Ziemię. Muszę jeszcze raz pokonać drogę węża? Nie zdążę. Teraz jesteś szybszy. Poradzisz sobie w 2 dni. 2 dni to za dużo. W tym czasie Sajanie zniszczą Ziemię. Pomyliłem się, przepraszam. Musisz skontaktować się z Ziemią i powiedzieć przyjaciołom, żeby natychmiast cię ożywili. Nie mam telefonu. Połóż rękę na moich plecach, skup się, a wtedy twoi przyjaciele usłyszą, co do nich mówisz. Tutaj? Tak, teraz skup się. Mistrzu Roshi, to ja, Goku. Powiedz coś, jeśli mnie słyszysz. Niegrzeczna dziewczynka. Goku, gdzie jesteś? Jestem u króla Kai. Szkolił mnie przez 5 roku. Teraz pomaga mi z tobą rozmawiać. Rozumiem. Znaleźliście 7 smoczych kul? Oczywiście. Mamy je od dawna. Od razu zabraliśmy się do szukania. Wspaniale. W takim razie wezwijcie Shenrona i przywróćcie mnie do życia. Sajanie są szybsi niż sądziliśmy. Jutro będą na Ziemi. Jutro? Niemożliwe. Rok jeszcze nie minął. Został nam cały miesiąc. Niestety to już nieaktualne. Trochę się spóźnię. Przez jakiś czas sami musicie ich powstrzymać. Nie tak mocno. Dusisz mnie. Przepraszam. Zaraz cię sprowadzimy. Trenowałeś w zaświatach? To wspaniale. My też się nie obijaliśmy. Dasz radę pokonać Sajanów? Bez wątpienia. Kamień spadł mi z serca. Nic mu nie jest? Starsi ludzie często gadają sami ze sobą. Dziwne. Przygotujcie smocze kule, nie mamy czasu. Dziękuję, że mogłem porozmawiać z mistrzem. Nie ma sprawy. Znowu będę żywy. Zanim twoi przyjaciele przygotują smocze kule, zajmiemy się twoim strojem. Co ty na to? Naprawdę? Proszę. Dzięki, jest czyściutki. Wzmocniłem go bardzo wytrzymałym materiałem. Może służyć za lekką zbroję. Dzięki, królu Kai. To znak żółwia, taki jak miałem wcześniej. Bałem się, że dasz mi jakiś głupi kostium, ale i tak bym go nosił. Cieszę się. Mam nadzieję, że szybko przywrócą mnie do życia. Lubisz pizzę, prawda? Nie możesz się wciąż uchylać. Zacznij kontratakować. Dobrze. Trochę mnie poniosło. Chyba go nie zabiłem. Obiecałeś, że nie użyjesz promieni. Kłamałem. Nie możesz ufać wrogowi. Ale ty nie jesteś moim wrogiem. Przybądź, Shenronie. Jest dopiero popołudnie, a już zrobiło się ciemno. Łapy przy sobie. Boję się. Ten, który zebrał kulę, niech wypowie życzenie. Gdybyśmy poprosili Shenrona o zniszczenie Saiyanów, nie musielibyśmy z nimi walczyć. Idiotyczny pomysł, wtedy Goku pozostanie martwy. Tak byłoby łatwiej. Goku ożywimy następnym razem. Nie mogę spełnić życzenia, które przekracza możliwości Kami i Ziemi. W takim razie wskrześ Goku. Tak też się stanie, starcze. Goku wraca do życia. To znaczy, że Saiyanie dotrą do ziemi szybciej niż sądziliśmy. Aureola znikła. Jesteś żywy. Nie ma czasu do stracenia. Pamiętaj, Saiyanie są źli i potężni. Nie możesz popełnić najmniejszego błędu. I nie wracaj do nas, bo zostaniesz tu na zawsze. Wiem, że smocze kule nie wskrzeszą mnie dwa razy. Muszę wygrać tę walkę. Dzięki za wszystko, królu Kai. Kiedy będę martwy, na pewno cię odwiedzę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Trudno uwierzyć, że istnieje tak potężny wojownik o tak czystym sercu. Prędko nie ujrzymy podobnego do niego. Prześcignął nawet ciebie. Może i jest silny, ale ja mam lepsze poczucie humoru. Zamknij się, Baburu. Ten strój jest niezwykle lekki. Nie ma czasu na wygłupy. Goku rozpoczyna podróż długą drogą węża. Tymczasem Saiyanie zbliżają się do celu swojej wędrówki. Tato, jestem głodna. Pora na obiad. Co to było? Boję się. Widziałeś? Coś spadło z nieba. Co to? Nie mam pojęcia. Powinniśmy wezwać pomoc. Tam ktoś jest. To ludzie? Bez wątpienia. Wyglądają groźnie. Uważaj. Ratunku! Niedobrze. Przybyli Saiyanie. Są od nas silniejsi? Ken, boję się. Myślałem, że mamy jeszcze miesiąc. Sajanie są już na ziemi, muszę się śpieszyć. Trzymajcie się. Bitwa o ziemię zaczęła się. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. A to co za dziwactwo? Cybermeni to jakieś niebezpieczne rośliny. Nie chcę wam przerywać, ale nie mamy czasu. Gohan, wracaj do ćwiczeń. W następnym odcinku Cybermeni. Uważaj, Yamcha!